radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 271 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Tornem a obrir barraca aquí al Pim Pam Pum des dels estudis de Ràdio Trama, edició 271 d'aquest programa de música combativa. Com sempre, presentarem a la gent que avui ens acompanya aquí a la taula del programa. En primer lloc, presentarem el mestre Tecles, aquell que ens ho toca tot d'allò més bé, aquell que fa que funcionen aquestes màquines infernals. Que dius, bonic, com estàs? Ei, molt bé, molt bé. Encantat de tornar-te a tenir aquí conduint el programa. Moltes ganes tenia jo de tornar-te amb totes vosaltres i amb els companys i amics i amigues del Pim Pam Pum, clar que sí. I res, una setmana més carregadets de música i endavant. Clar que sí. En tinc ganes ja. Molt bé, a la seva vora el nostre Manolaco de Barberà, de Sant Jaume Ses Oliveres i d'arreu del món. Què dius, guapo? Com estàs, Manolaco? Molt bé, família, molt content de tenir-te per aquí després d'uns dies que ara tu has descansat, jo també, vam faltar, no sé què, però tornem a ser avui pim pam pum, no? Espectacular, deixeu-me que us ho digui, el programa anterior, l'edició 270, brutal, de necessitat, temazos per doquier, o sigui, un autèntic pim-pam-pum en tota norma. Sí, jo crec que ens ho vam passar prou bé, no, Ricky? Déu-n'hi-do. Va ser, al principi era una mica durillo això de no tenir-te, però jo crec que després ens vam soltar força i prou bé. I tant. Prou bé. Sí. Mira, deixeu-me que us digui que jo avui vinc una miqueta enyorat doncs, perquè la meva pollolita està de colònies, que des d'aquí li envio un petonet ben fort i que s'ho passi molt bé. Us aneu tornant, això de les colònies. Sí, sí, sí. I també estic enyorat perquè avui no tenim tampoc ni el nostre company Eric, que ens fa sempre la secció de llibres combatius, ni el Pau, que tampoc ha pogut venir avui. Des d'aquí li enviem una abraçada a tots dos. Sí. I tant. Molt bé, mireu, si em deixeu que us digui, el Pim Pam Pum és un programa de música que barreja diferents estils musicals, que tracta temàtiques polítiques i socials, i aquest d'avui, el 271, el dediquem molt especialment als nous professors i professores de l'Institut Palau acusades de delictes d'odi, i bueno, doncs per elles va. Començarem amb un primer temazo. Comences tu, no, Isma? Sí, mireu, us porto la Cassandra Monique Batí, que és més coneguda com Andra Day. És una cantant i compositora de Rhythm and Blues de San Diego i a més ve acompanyada pel Common, que és el Lonnie Rising Lion Jr., que és un raper afroamericà i actor de Chicago. Porto un tema que és una banda sonora de la pel·lícula Marshall, que va sortir el 2017 i que és sobre la vida de Thurgood Marshall, advocat afroamericà de la AACP, per la defensa dels drets dels negres i de les negres. És un temazo que dedico molt especialment a la Noe, que li envio també un petonet, i que porta com a títol Stand Up For Something. You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have, but it's all worthless treasure. True worth is only measured not by what you got, but what you got in your heart. You can have everything, but what does it mean? It all means nothing if you don't stand up for something. You can't in the mirror, proud of who's looking back at you. Define the life you're living, not by what you take, but what you're giving. And if you bet on love, there's no way you'll ever lose. Take a stand, make a stand for what's right. It's always worth the fight. It all means nothing. with you, cause I understand. Ain't here to judge, just to take a stand. The greater plan's the creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out and touch with the Savior's hand. On rock we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of man. No em direu que no han començat de cinema, això. Vaya flow que t'has sí. marcat, no? Jo en sé d'uns uns que estan a la competència d'aquí Sabadell que n'estarien contents, eh? Els BCO, eh? Els BCO. La generació BCO, bueno, però també estan aquí a Radio Trama. Sí, sí, sí. No fan el programa aquí, però els punxem cada diumenge de 11 a 12 del vespre, de la nit. Pues aquest temazo de l'Andra Day i del Common, dedicat per la gent del BCO, Stand Up For Something, de la banda sonora de Marshall. Quina veu errada, sí que és veu errada i música de BCO. Okay. Impressionant. Molt bé, hem començat de cinema, com dèiem, segueix aquest inici del pim-pam-pum, ara és el torn del Manolo, em sembla que tira el seu primer tema, que portes bonic per començar. Mira, pues us porto un descobriment de fa poquet, són els Zoroen Kluba, no sé si els coneixeu, no? No? Pues mira, just ara han tret un nou disc aquesta setmana que es diu Mi Método, són de Bilbo i fan hip-hop i també combinat amb una mica de dub i alguns tocs com de drum and bass. Wow. I el tema que us porto es diu Beste Egun Bat i ahí va també amb el flow. Es tal aquí su falde, es otra liga zona especial norte, bundiri din din din, que comience el baile, se traga huita chita, castelteco barra, no hay ni siquitago, atzo y gonzala parra, por tanta llaman a zorbal, tan beti guitarra, tacha pela, quincalera, zampone pillado, ya somos felices, postasunen, postasuna, gura bestia, gure, askatasuna, y barreco san inasio, deusto da laguna, cosca el preso político en escubidur, bintasuna, beste rapa, beste rapa, yeah. Choría libre y sateco no necesita jaula. Si con tanto bla bla, saiatzen dira maula. Nauso a cargi dauka, por ahí mal van, mal van. Akartzen garrantzia. Preso a que te anja que llegisco distancia. Borroca que llegue usa incenduten bakoitzean errepresioa. Euren fragancia. Sekan ez nibi urtu duten estancia. Tiri eiben gira egiten da eskaintza. Dirua baldin badaukazu welcome. Tabeste la goodbye siempre con elegancia. No perder el ritmo, escribirme otra canción. Uso con diola, destu antes da la Bilbo. Que sé yo, que hago yo, quien soy yo. Al gobernante, la endacari y al alcalde X tiro. Ey, mi mente parece un barco. Eterno movimiento y aunque a veces me estanco. Hoy estoy con fuerzas, todo lo abarco. Y acepto todos tus retos, no me aparto. Estamos hartos, no sabemos de estructuras. Baño el carche, atavidas de agurio y dura. Plana que rasa, over respect, discultura. Denunciando el odio, alfa, chile, estructuras. Solo en club, a sound, we have the reading. Patanga, be arrean, serio, gato, rapaquín. Somos Chronic, somos Sonic, somos Notorious Big. Somos Bad Sound, Glauco, Maito, The Kings. Solo en club, a escala banda, escala orquesta. Diga pa'l que suma y no pa'l que resta. Al que monta un system, al que te lo presta. Aquí si curras, vales, y si no molestas. Respeto máximo si estás creando cultura. La vieja escuela y a los recién nacidos. Pillo pa' gente, da torque y purura. Reventando escenarios y nunca se lo han creído. Respeto máximo si estás creando cultura. La vieja escuela y a los recién nacidos. Pillo pa' gente, da torque y purura. Estás yo somos Molotov, busca caritos. Una birra, otra pinta patadita, pasa mirra, ilusora ya, siempre en el punto de mira. Soñando en darle la vuelta al mundo, visita Quindán, Tangavis, Viras, Vira. Tragos de agua fresca pa' calmar esta garganta, mirarme a la cara y que más sientas me basta. No somos casta, nuestra rima es tasca, si tu equipo de cualquier mierda algo rasgas. No querías democracia, pues toma democracia. Tú mueves los hilos, marionetas, su poder. Si ellos controlan y ganan, ¿a quién le toca perder? Nunca fueron gasteteros, siempre fueron mafia. Siempre fueron mafia, hagan sus apuestas. Abriéndose puertas, juegan con nuestro dinero. Ratas, puercas, putos jilgueros. Ya, tanta, tanta plata y toda la vida a cuestas. Hacerlo a mi manera y no fue fácil. En este circo abundan los payasos, aunque no sea ágil. Entiéndeme, como osos a la miel. Chupa tintas, chupa sangre, sobrevive solo el hábil. Aquí si curas vale, si no puerta y calle. Son puro sermón, homilías y homilías, solo frailes. Vinimos a tu fiesta, vía rasta, vía cresta. Nos sentimos como en casa, saludaste y representas. Cómo agradecerlo, la mejor de las maneras. Dedicarte una canción, pues te dedicamos esta. Solo en Cubayao, estamos de vuelta. Más rojos que ojos, otra vuelta de tuerca. Dame un abracito pequeñito, de eso que llenan de amor todo mi corazoncito. Ven que te invito, vámonos de la ciudad y vente pa'l pueblo que dicen que han abierto un garito. Lo que flipo, con piscina para darle un bañico. Encima está todo muy rico, no suena lo típico. Hoy pincha un selectas, dejar al micro. Carga y vamos, no te lo repito. Haz tu hierolo y hablamos de tranquis. Fóllate mi polo, aunque sea de estrangis. De buen rollo, alza la copa que el cuerpo pide brindis. Chin, chin, llega septiembre y se acabó el chollo. Haz tu hierolo y hablamos de tranquis. Fóllate mi polo, aunque sea de estrangis. De buen rollo, alza la copa que el cuerpo pide brindis. Chin, chin, llega septiembre y se acabó el chollo. Boom. Ahí van. Jo crec que els hem d'escoltar aquesta penya, eh? Dos xavals bastant joves i... Com un tiro, tio. Com a mínim aquesta ho peta bastant. Brutals, brutals. O sigui, que guapo, tio. Hi ha el drum and bass, hip-hop ben fet... Impressionant, tio. Sí, sí. Està guai perquè són de Bilbo, no? Que és un estil curiós que no el tenim associat igual no. Per allà dalt, no? Exactament. Hi ha pocs grups de hip-hop, de fet, al País Basc, o menys que d'altres estils, segurament. I aquest és un temazo, per començar, Déu-n'hi-do. Ben bona la cançó del mestre Manolo, ara és el torn de Ric, que obre Cobra Foc. Caram, amb què comences? Com heu començat, vosaltres? Déu-n'hi-do. Mireu, jo avui porto, amb una petita excepció, porto tot de bandes de dones. Molt bé. Aquestes setmanes han sigut bastant estridents amb tot el rotllo del judici de la manada, i tal i qual. I bueno, se m'acumulava la música, no? I bueno, per començar us porto l'Escàrnia, que ja us la vaig presentar i vaig portar un temilla d'aquesta noia de Màlaga. Fa hip-hop, no sé si us en recordeu. Sí. Però bueno, aquest cop us presento el disc Sola en la sala i el tema que he triat es diu, a veure, Condenada, a veure què us sembla. Catem-ho! Vinga! No me hace falta nadie pa' deshacerme las camas. No me escucha, llegado el invierno y soy osa polar, aunque me veréis volar, quemar mi dólar, hacer carambolas, traigo cola, un daño colateral, voy a coser sin dedal, como un barman, sirvo las palabras, pongo el alma al natural, tengo cosas que no puedes ni probar, la pasión, la duda, en la mano la pluma y la luna, en la voz el viento de las dunas, soy laguna profunda, una flor que no abunda, me llaman la pequeña colosal, llevo todas las espinas de un rosal, soy sin mortal y con una buena autoestima, define, define, destino germina, se tira, se acaba, al final sale rana, odias llamas, ardo en llamas, sino porque no llamas, triste, feliz y también, como no, condenada. Nada, na, na, ay, ay, si tú supieras cuánto mal hay, no hay parada y si no dais más por las cosas que se aprecian de verdad. Para creer hay que pecar, luego pagarse que voy a tirizar bajo este frío polar, al oeste la comodidad espiritual, con sabor sin pan, soy cual picadura de la grana, azúcar y sal, suena el timbal que no frene, es del libre instrumental, con tirititando, las cosas van cambiando, si vienen pidiendo que vaya andando, mi corazón yo no está entero, pero guardo algunos cachos en el ropero, se pone negro, ya no me de lo que es cobrar un sueldo. Yo no sé qué hacer, no veo nada, nada. Se pasó el mes y la luz no está apagada. Mejor sola que mal acompañada. No me hace falta nadie para deshacerme la cama. No me gusta andarme por la rama. El vecino cura hoy, no lo hará mañana. La, la, la, la, la, la, la, la. Me llaman la pequeña colosal. Toma todas las espinas de rosal. La, la, la, la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, mestre Tecles, excel·lent la proposta com sempre del Riqui. Quin flow que té la xavala. Sí, la veritat és que... Escàrnia, eh? Escàrnia amb K. Molt bé, m'ha encantat. Sí, sí, sobrada, eh? Sobrada... Sobradíssima, sobradíssima. Impressionant. Les bases, les lletres i la veuarra, tot a full. I tant. Mira, unes altres que també van sobradíssimes són les Roba Estesa, que ja comencen a ser unes habituals d'aquí del Pim Pam Pum. És aquesta banda del Camp de Tarragona que fan folk a l'entor. Són l'Alba a les percussions, l'Anna al baix, la Clara a l'acordió, la Clàudia al violí, la Neus a la guitarra i la Gemma a la veu. És un temazo des del Desglàs, que va sortir aquest mateix 2018, i és un tema que s'anomena Sense por. Àngels ferotges, hem trencat l'asfalt, els sostres i l'ordre, hem seguit corrent buscant la resposta, hem trobat la sang brollant de la crosta. Sorra. Hem menjat del plat quan queden les molles, hem mirat amunt per veure si escolta, desviant el punt, fent nostre aquest conte. Oh, Una abraçada a tota la gent de la Casa de les Bruixes, el Pollastre, el Gos i companyia que ens escolten. Una abraçada a companys i companyes. Han estat la roba estesa des del Camp de Tarragona. Això és del nou disc, no? Sí, del Desglàs. És un tros de disc. Jo me'n recordo que portaves cançons fa anys enrere, sí, i eren super tranquis i tal, i en aquest disc foten força canya, tenen temes que bastant canyeros. Ja fa... la seva veueta dolça i tal, però musicalment li... Musicalment són molt bones, i la veu també, la veritat és que la Gemma té una veu molt, molt xula, i aquest Desglàs la veritat és que val molt la pena, i aquesta Sense Pop, sens dubte, és una de les perles del CD. Sí, aquesta és de les que escoltarem. I tant, aquest estiu sonarà. Aquest estiu, sonarà majors. Veu, i tant. Molt bé, més música combativa, seguim en aquesta edició 271, molt contentes que ens escolteu des del casal independentista i popular Can Capablanca. És el torn del mestre Manolaco. Què dius, guapo? Doncs mira, jo porto una cançó que és una recomanació de la Patri, que a més m'ha demanat que li dediqui la cançó a Iba Patri. Ja fa dies que em diu, no l'has puesto la cançó? Pues la cançó en qüestió és d'un grup que es diu Juanita Banana, que són de Madrid i fan un garage surf i rock and roll, i el tema en qüestió, que ja escolteu la lletra perquè és prou cachonda, es diu Glutamato. Som-hi. Yeah, rock and roll. Molt bé. Oh, al final van canviar el Glutamato per rock and roll. Molt bé. Tremenda. Gràcies, Patri, pel tema i per la gent de la Rectoria, que de tant en tant em porten cançons. De fet, després portaré una altra, també una recomanació. Juanita Banana, eh? Clar que sí. Juanita Banana. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. A veure, Ricky, ara que... Jo me'n vaig cap a Los Angeles, California. Yeah. No, a veure si ho dic bé, no? Sí, Los Angeles, California, és la Alice Back, i res, com us he promès, de grup de dones, aquí va una altra amb la cançó es diu No Means No, que és ja, això sí que és un hashtag que hauria de ser permanent, i res, vinga, fotem-li canya. Enxufa! Alice Back, des del seu disc homònim, Alice Back, que és de l'any 2016. Molt bé, primer... Aquesta li hauria molat a l'Eric, eh? Sí, com aquesta dedicada per ell, clar que sí, ben guapa, una mica popera, per això li deia que... popera post o no sé en què. Eric, que condena, una abraçadota. Molt bé, doncs, més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum. Bé, ara ja tercera ronda, no? Tercera ronda, comencem comencem a treure guitarretes. Mireu, és una cançó que em va demanar el Pollastre i jo sí, guana, a tot, evidentment. Des d'aquí una abraçadota també al mestre Pollastre que ens va recomanar aquest tema Zarrangano dels Baboon Show, la banda de punk rock d'Estocolm a Suècia, amb la Lisa al baix, el Niklas a la bataca, el Sorle a la guitarra i la Cecilia a les veus. És un temazo que a més fan amb col·laboració del Björn Dixgar i que està extret de l'LP The Wall is Bigger Than You. És un tema zarrangano del 2016 i que porta com a títol Lost You in a Second. Your lonely worried soul. amb un show, déu-n'hi-do, aquest Lost in, Lost You in a Second, tremenda, tremendíssima, dedicada al mestre Pollastre. Pollastre, mestre Pollastre, que sé que ens estàs escoltant, com és que dura 5 minuts això? Això què? Això què és? On ha quedat el de si dura més d'un minut? És que... Bueno, perquè els babun ho fan diferent, podríem dir. Envia'm un WhatsApp i m'ho expliques. Vull explicacions. Atenció, atenció. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Seguim aquí al Pim Pam Pum. Esperem que us estigui agradant tant com a nosaltres aquesta edició 271. Ara és el torn del Manolo, que tira un altre tema dels seus. Què dius, Gopo? Amb què ens arribes ara? Doncs mira, us arribo amb els Paradoja Escaguilao des de Santiago de Chile. Una banda de... Ja fa salsal, eh? Escarroc. Sí, ja, ja començo. A més, aquesta penya fa un escà d'aquells que aquí al Pim Pam Pum ens molen molt. Ja, ja veureu que té un toque allà añejo, no directe, però sí que gravació així... Bueno, de fa uns anyets. Ah, i el tema... El que tema fet us... la Miri. Sí. El tema que us porto es diu Pánico, con K, i escaquejar-la una miqueta. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem són les jornades La Resposta. Floriran cors i crits i paraules. Seran a Sallent el 4 i 5 de maig pels drets civils, per la llibertat d'expressió i contra la repressió. Cuidem-nos, responem. Els actes començaran a la plaça Cal Teià a les 5 de la tarda amb l'actuació de Celeste Alias amb David Sissó, i després intervindran Txell Bonet, periodista i companya de Jordi Cuixart, Esther Baigués i Miró, membre de la xarxa antirepressió de familiars de detingudes, Isabel Vallet, exdiputada i militant d'Endavant Osant, Josep Manel Busqueta, pastisser, economista i exdiputat, Xavi Pellicer, membre d'Alerta Solidària, i al final d'aquest acte tocaran els Còdol en acústic. A més, dins de la mateixa jornada, que tindrà zona d'acampada, etc., hi haurà un festival amb Xavi Sarrià, Joan Garriga, Zoo, Pupiles, Smoking Souls, Jacint, Gossos, Pirat Son Sistema, Every Night, Juancho Escalari, Tribade, La Mirada Violeta, El Diluvi, Auxili i Strombers. Tot això organitza la gent de Freedom All, Sallent Respon i Free Anna Gabriel. No us el perdeu. Déu-n'hi-do, quin... És un tros d'acte, la veritat. Acte. També el 4 de maig, a les 6 i mitja de la tarda, el primer aniversari de la Lima, de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, amb la inauguració de l'Expo Transgression, a les 7 i mitja, Contra Poesia, amb Jacaranda Dissidente i Selecció Caribenya amb DJ Anakito. I el mateix 4 de maig, la Quartera Teatre presenta My Low Cost Revolution, Justificaciones del por qué soy una radical de mierda, de la Fundació Agrupación Colectiva. Com dèiem, divendres 4 de maig aquí a la Quartera Sabadell, al carrer Comte Jofre, número 30. Dissabte 5 de maig, les paelles de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, a les 12 del migdia, vermut, després paella vegana, i a les 4 i mitja concerts amb Asco Puro, Ocean AK, Copia Gestov i Sant Peus. I a Terres Valencianes, la Setmana Prohibida de l'Ateneu Popular de Xàtiva, a la plaça Sant Jaume, del 3 al 10 de maig, organitzat per la gent de Together Fem-ho Juntes Possible, Radioactiva i Ateneu Popular de Xàtiva. Dijous 3 de maig, inauguració de l'Expo i lectures i músiques prohibides. Dissabte 5 de maig, Do It Together, presentació de llibre Músiques contra el poder de Valentín Ladrero, concerts i punxada de Patidifusa DJs. I dijous 10, Cafeta Prohibida, a les 7 hores, passe del documental Libertat d'Impressió de Fernando Muñoz i Tapeo Vegà. Radioactiva arriba a la Costera amb un directe de les jornades, i per escoltar-ho heu de fer el 107.6 de l'FM a l'Alcoià o el 98.2 de la Vall d'Albaida. Aquest maig, Preses en Lluita, actes a Lleida el dissabte 5 de maig a partir de les 6 de la tarda a la plaça Ricard Vinyes, taula informativa sobre la proposta reivindicativa dels 12 punts i de la lluita contra les presons. I a les 7, també a la plaça Ricard Vinyes, performance contra les cel·les d'aïllament. I el dissabte 12 de maig a les 11 i mitja del matí a la plaça 1 de maig, concentració en solidaritat a totes les preses i contra tots els centres de reclusió. I diumenge 6 de maig, vermut solidari per a les persones refugiades, amb l'actuació de Carla Collado, Canciones de Nadie, Ferran Exceso, Sergio Guiunta i Janis. Tot això serà al CCA Can Vies, al carrer dels Jocs Florals número 40-42 de Sants. Entrada lliure a partir de la 1. Terceres jornades per la interseccionalitat de lluites. El divendres i el dissabte, 4 i 5 de maig, a la Cinètica. Divendres a les 5 de la tarda, taller de cinturons Do It Yourself amb pneumàtics de bici, i a les 6, xerrada LGTBI i presons. I el dissabte 5, a les 5 i mitja de la tarda, projecció del documental Herriak Bizirik, després xerrada Veganismos No Blancos, com la blanquitud afecta al moviment antiespecista, i a les 9, sopador i recital de poesia interpretat en llengua de signes. Dissabte 11 i dissabte 12, al Banc Expropiat. Divendres 11 a les 6, taller de fanzines Do It Yourself, i dissabte 12 a les 5 i mitja de la tarda, taller Primers Auxilis per gossos. Després a les 7, xerrada Engrasando la Cizalla, reflexiones antiespecistes des de la gordura, i després sopador i actuació musical. I finalment, dissabte 19 a l'Estilla, a partir de les 5 i mitja de la tarda, xerrada presentació de l'arxivo del moviment antiespecista, i després cabaret gòrdics i sopador. Això, totes aquestes jornades organitzades per l'Assemblea Antiespecista de Barcelona. Tercera edició del retorn social de la Crida per Sabadell, alimentant projectes per una ciutat més viva. Obert el període de votacions del 20 d'abril al 6 de maig. Tot això a retornsocialcrida.cat. Dilluns 7 de maig a les 7 de la tarda a l'Espai Contrabandos, recital poètic La mort i la primavera per Marta Pérez i Sierra i Teresa Costa Gramunt amb l'acompanyament musical del guitarrista Genís Lleopard i el pianista Jordi Margarit. I els dies 10, 11 i 12 de maig, tastauletes de Can Capablanca, menú degustació al carrer Comte Jofre número 30. Jornades antifeixistes, arrenquemos la màscara al provocador fascista. El 4 de maig, taller del privilegi blanc a les 6 de la tarda, a càrrec del sindicat de manters, ens prepara un taller al voltant dels privilegis blancs. El 5, xerrada islamofòbia, presentació de la tesi sobre islam i espai públic en diversos barris de París i Barna. I el dia 6, taula rodona d'antifeixisme a les 6 de la tarda, amb molts ponents, organitzat per el Queixal d'Anxoves, l'Assemblea de Joves de la Teixonera i les Joventuts Alternatives de Montbau. Quins cartellassos que portem en aquesta agenda tan nutrida. Mireu, les jornades del 16 al 18 de maig a Sabadell, al Cinema Imperial Casal Pere IV, Cinema Imperial i Casal Pere IV, perdó, Stop Persecució, els moviments forçats i Dret d'asil per raó LGTBI. Entrada lliure i organitzat per la gent de Calen Redus i 25 anys d'Actua Vallès. També la 7a Festa de la Resistència de Can Masdeu, el 12 de maig, de 12 del migdia a 12 de la nit, amb concerts, amb actuacions de tot tipus, això, 16 anys de resistència. Molt bé, i el 18 i 19 de maig, a Barberà de Vallès, les primeres jornades sobre feminisme. Divendres 18, a partir de les 7 de la tarda, presentació de les jornades xerrada La vida al centre, a càrrec de Marina Sánchez Cid, economista i activista feminista. A més, hi haurà cafeta feminista amb pinxos, això serà el casal de joves Obriu Pas al carrer Pere Sant Feliu, número 24-26. I dissabte, 19 de maig, a partir de les 10 del matí, hi haurà tallers d'autodefensa feminista. Els dos seran no mixtes, a càrrec de Viterna, a la nau Arquímedes, que és el carrer Arquímedes número 8, i també taller repensant les masculinitats a l'Ateneu de Barberà, al carrer Sant Pere número 4. I també a l'Ateneu, taula rodona sobre coeducació amb Anna Carreras, de l'associació Coeducació, Justi Gómez Claver, mare de l'escola Martí i Pol, de Barberà del Vallès, Carmina Pérez i Mireia Boada, mestres de l'escola del Bosc, i la comissió de gènere de l'ESPLAC, Esplais Catalans. A més, els actes continuaran, això que dèiem, la taula rodona és el Casal de Cultura, que no ho dèiem bé, el Casal de Cultura al carrer Nemesi Valls número 35, i els actes ara sí continuen a l'Ateneu de Barberà amb concert d'Aquelarre i cafè amb pinxos. I a més, si voleu més festa, a Barberà el 19 la tindreu, perquè la coordinadora de Barberà presenta un festival a la nau amb DJ Hatter, Acció Limón, DJs 2AM, Ricky Boys, el Pede Ascar, DJs Garabato, Daskir i Dual Blast, com dèiem, a la nau Arquímedes a partir de les 11, organitzat per la coordinadora. També el 8è Festival de Cinema Anarquista de Barna, el 11 i 12 de maig, a la Cinètica de Sant Andreu. I el 18 i 19 de maig, a la Festa Major de la Creu Alta, divendres 18 a partir de les 10, Escàndol, Caliu i DJ Magentes i DJ Slexia. I a més, dissabte 19, a partir de les 12, a Dala, The Same Song Band i Festimbolo amb la gent de Malandres. Tot això organitzat per la gent del Tallaret, l'Associació de Veïnes de la Creu Alta, Llamps i Trons, i no us el perdeu. Estrena del documental Poble Rebel el 15 de maig a les 8 i mitja de la tarda a l'Àgora Juan Andrés, que és al carrer Aurora número 13 del Raval. Un altre bolazo, el 18 de maig, al Parc de Can Dragó, a l'Avinguda Rio de Janeiro número 15, de Fabra i Puig. Bolazo espectacular amb Bisonte, U3-U2, Casparrata, Bolsón, els amics i amigues d'Insert Show i Nuneri. Això, com dèiem, el 18, a partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Dragó. 13a mostra del llibre anarquista de Barna, 25, 26 i 27 de maig a la Cinètica de Sant Andreu. Divendres 25 a les 6 i mitja de la tarda, presentació del llibre Stonewall, l'origen d'una revolta. Dissabte 26 a les 11 del matí, alliberament animal des de la intersecció de lluites, i a les 4 i mitja més enllà del soterrament de l'AVE a Múrcia. També a les 6, experiències de resistència davant la judicialització. I diumenge 27 a les 11, racisme als moviments socials. A les 4 i mitja, masculinitat, reformar-la o destruir-la. I a les 6 i mitja, no li desitgem un estat a ningú, presentació del llibre de Pepites de Calabaza. Més actes dins de l'agenda, el 18 de maig, al Casal Noi Baliarda de Sant Andreu, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà concert de Martina Samper, Oi Acústic i Irreductibles, i a més acabarà la ballada amb Pide Macareno. Un altre acte, el concert solidari a Can Batlló, a carrer Constitució número 19 de Sants, amb Edora i sus vicios, Simulacro, Escupe, Nosa i Retén, a partir de les 8 hores, com dèiem, a Can Batlló. I un altre acte, aquest l'últim de l'agenda, Ripollet per la llibertat d'expressió. Vols participar-hi solidàriament? Escriu a canyapollet@hotmail.com. Alguna cosa s'està coent a Ripollet i s'espera que hi hagi xerrades, concerts, pintura, intervencions i espectacles. L'agenda de No Callarem, que continua endavant. I fins aquí l'agenda del programa. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, penya, doncs seguim endavant en l'edició 271 del Pim Pam Pum, amb més ganes que mai. Si us ha agradat el que fins ara us hem ofert, espereu-vos que d'aquí en endavant ha d'arribar del bo al millor. Ara és el torn del mestre Tecles, que tira un tema zarrangano dels seus. Vinga, va, ara fem una pausa amb els grups de dones que portava i porto el segon tastet d'aquell directe del cumpleaños de l'Artiga, que vam fer a la sala Circus. Caviaret, arriben els Morapio. Arriben els Morapio, després del seu temacle del Fujimori. Ara ve una versioneta de la Polla Records, que clar, era l'aniversari de l'Artiga. La Polla Records era sí o sí. I en aquest cas ens versionen Socios a la Fuerza. De Mazarrangano. Se asocia con quien le peta. Pero en esta sociedad somos socios por la reta. Se une el rendimiento. Me parece darme cuenta que soy socio por la fuerza de muchas castes de cerdos. Fuimos todos socios de la escuela. Más tarde nos socieron en la escuela. Y fui socio de empresarios trabajando para ellos. En el ejemplo poder, ya socio en generales. Todos el mismo carro, ellos arriba y abajo. Y en ninguno de estos casos, a nadie se le ocurrió. Pues soy interesado, preguntarme mi opinión. Pues soy interesado, preguntarme mi opinión. Pues soy interesado, preguntarme mi opinión. Socios a la fuerza, socios a la fuerza. Socios a la fuerza. Yeah! Te vas arrangano. Ara sí, Cançoneta de 1 minut i 15 segons. Ara sí, ara sí. Aquesta sí. Te reviento, Tecles. Que màquines. Quin goig, quina alegria estar aquí al Pim Pam Pum degustant aquestes meravelles que ens porta... que es porten els companys cada setmana, que ens porten els temes zarranganos propis d'aquest programa. Clar que sí, molt contents. Clar que sí, home. Impressionante. Era ja la tercera ronda. Impressionante. I s'havia de començar amb les guitarretes a tutiplen. A tutiplen, mira, doncs a tutiplen continuarem, perquè us porto un avançament, de fet. És un avançament. Ara, que això ho portes guardant, que la setmana passada no vas venir i no ja va poder sé, sonar. Ja sé què portes. Sí, portem els Boicot. Passen pel Pim Pam Pum els Boicot. La mítica banda de punk de Madrid, formada el 1987 amb el Juan Car a la veu i el baix, el Costa a la veu i a les guitarres, el Gas a la bateria i l'Alberto a l'altra guitarra, el Juan a la trompeta i el Xavi a la triqui. Abraran les calles és un tema que més fan amb un munt de gent, amb la Raïz, amb Espencat, amb Zo, amb los chicos del maíz, i és un vídeo com està extret del videoclip d'avançament del que serà el seu nou treball, Abraran les calles, i que sortirà durant aquest 2018. Us deixo amb ella i que la gaudiu. Vinga, catem això. Thank you. los bares, en los baños escondidos. Otros en la calle entre los detenidos. Ya no nos queda nada que perder, solo las cadenas que nos atan al poder. Esta es la danza que baila mi pueblo, y estas las notas que avivan el fuego. No, no vamos a tragar ni un paso hacia atrás. Quines ganes que surtin aquest Hablaran les calles de boicot, que us ha semblat? Quines col·labores, eh? Aquesta penya porta la tira i, bueno, i continuen sonant després del canvi que van fer en cert moment de la seva trajectòria, que van adoptar aquest so, però el mantenen ahí amb la seva... Sí, bueno, i fent coses de qualitat, no? Com això, que déu-n'hi-do. Un homònim, déu-n'hi-do. Primer homònim. Primer homònim. No, sí. Segon, no, segon. Que jo em portava... És veritat, certament és així. Molt bé. La Lisbach. Celebro que us hagi agradat. Continuem amb més edició del programa Pim Pam Pum, amb més edició 271. Comença a fer baixada o pujada, depèn de com tu miris, però comencem a anar desbocaos. Del que comença a fer pujada és de cançons homònimes, perquè us porto la tercera. Del programa. Ai, venga. Us porto una banda de punk, perquè això ja és quarta ronda, ja comencem una miqueta així, sembla. Què vols, tio? Sí, no? Us porto un grup de punk des d'Osorno, a Xile. Són los Altos del Crimen. El tema en qüestió es diu Caravana de la Muerte, que parla de, bueno, pues de l'època Pinochet. I és de l'àlbum del 2013, Altos del Crimen, tercer homònim, quarta ronda, una mica de punk. Xitxa de la bona. Ronda puncarrada ja, eh? Aixecant-nos les crestes, Manolaco. Sí, aquesta la vaig trobar i vaig dir aquesta és quarta ronda. Impressionant, des de Xile, eh? Sí, des d'allà tot el que ve està bé. Lletres combatives, músiques espectaculars, aquesta puncarrada que s'ha tirat. Déu-n'hi-do el mestre Manolo, com hi va? Va com un tret. I com un tret també arriba ara mateix el mestre Tecles que farà la rèplica, no? A veure què us sembla això. Jo ara ja... Som-hi. Els que anar darrere el Manolo sempre és complicat, però no, jo avui porto un programón, jo considero. Tornen les bandes de formades per dones, que en aquest cas són les Exen d'Euskal Herria, no especifiquen d'on. Sí, Però bueno, mira, avui faré com tu perquè les tinc aquí. Són la Bir, la Vicky, la Joan, la Mary i la Ainhoa. Ole. I... I res, estan traient aquest 2018 un, ara el em sembla que el 1 de maig van presentar, van treure aquest disc que és el H2 Die Rache, no sé, és que sona com en alemany, però ells no ho canten die en alemany. Rache. Die Rache. O... No, però el die, sí, jo vaig fer una mica d'alemany i sé que sí? es pronuncia die. Die. Però el Rache, aquest, no sé. Bueno. Busqueu-lo. Busqueu i feu el que pugueu, companys i companyes. Són les Exen i us porto un temacle que es diu Ode to Conspiracy, Ode a la conspiració. Vinga. Guitarriquis por doquier, tío. Déu-n'hi-do. All right. Li fot una bona canyuqui. Aquesta cançó parla de... Bueno, que les dones com a totes, com a germanes, s'han d'unir envers a totes aquestes coses, les agressions masclistes. S'han d'unir, han de perdre la por. No? Això que sempre expliquen de tornar de nit. Empoderar-se. Soles... Això s'ha d'acabar d'alguna manera i bueno, aquesta cançó parla una mica d'això. Molt bé. Espectacular la tria del mestre Tecles. Acaba d'arribar la Bea. Què dius, guapa, com estàs? Què dius, Bea? Bon dia, bona tarda. Una mítica del pim-pam-pum, podríem dir, gairebé. Sempre es ve aquí a visitar la Bea. Que guai que hagis vingut. És una mítica, del pum-pam-pim. Del pum-pam-pim, efectivament. Mític programa que van fer les companyes dedicat a això, al pim-pam-pum. Al pim-pam-pum, i tant. Sí. Molt guai, molt guai. Mireu, seguim amb més música combativa. És el torn de Les Nàusea, que és una banda anarco-punk crash de Nova York, activa des del 1985 fins al 1992, amb la Big Benon a la guitarra, el John al baix, l'Amy i l'Al Long a les veus i el Roy a la bataca. És un temazo, canviant de temàtica, ens anem ara cap a l'antiracisme. Smash Racims, de gairebé, podríem dir un homònim, perquè l'LP es diu Smash Racims Now, i el van fer el 1992. Por los pelos. Chúfala. Venga, som-hi. Han sigut les Nàusea des de Nova York amb aquest Smiles Racism. Què us ha semblat? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. S'ha quedat així ben despatxadetes. Ben a gustet. Ja veureu que al final és bueno, per tot l'ual, com ha de ser. Molt bé. Com a mi, personalment, jo crec que l'Eric també estarà content d'això que t'acabes de tirar. Yeah. Ja ens hem despentinat tots plegats. Sí, eh? Sí, sí, sí. Vale, vale. Ha arribat la Bea, això vol dir que fa pujada, perquè si diuen que fa baixada és que no, per tant fa pujada, estem en plena pujada, arribant al final d'aquest pim-pam-pum. Doncs sí, mira, jo el grup que porto, la veu s'assembla una mica a la que tu portaves. Li vull dedicar aquesta cançó a l'Eric, perquè crec, Eric, que la disfrutaràs prou allà al llit, perquè estaves així mig malaltó, al llit on estiguis. Són també des d'allà, des del Yankee, des d'Oakland, Califòrnia. Yeah. Us porto Bankman, un grup de Power Violence. Power Violence, eh? Sí. Aquest no sé ni si havia sonat aquest gènere, eh? No, és un d'aquests gèneres que he descobert amb la web aquesta de Gritando Caos. Que, bueno, caram, autèntica mina, eh? Autèntica mina, sí. I el tema que us porto es diu Pinky and the Brain, de l'àlbum Slumber Party del 2015. Ai, que ens ha pillat, que durava un minut i sis... I un segon. I un segon, sí. Un minut i un segon, pues, pues res. Per aquelles que no coneixeu el programa, dir-vos que una enganxada de toro és el que acaba de passar, que acaba la cançó, però nosaltres no estem llestes per parlar, perquè estàvem fent unes altres coses, aquí, pues, la xerrera amb la Bea, etc etc. Enganxada de toro, tio, eh? Quin trallon. Un trallon, espero, Eri, que l'hagis disfrutat al minut que ha durat. Bankman. Sí. Bankman. Déu-n'hi-do. I amb ve baix. Déu-n'hi-do. Ens ha deixat els ciments de Can Capa trontollant. Joder, i ara jo què, tio? Penúltima que... bala. Més de tecles, què ens portes? Va, jo us les veure una miqueta perquè vinc amb les Petrol Girls. Petrol, o sigui, no Patrol, sinó Petrol Girls. I... Com de petroli. Sí. Són d'Anglaterra. I us porto un tema... també una mica en la línia de l'altra, però una mica més agressiva. Es diu Touch Me Again. I... Cut, cut, cut it out. My fucking mind. You want to mind my sentence? Touch Me Again. Brutal. And I fucking kill you. Queda clar, eh? Al final. Brutal. Eh? És d'un a darrer Manolo, però crec que avui he vingut prou preparat. Jo crec que avui me les has vist totes, eh? Sobradament. Ben guapa, ben guapa. Ara la papereta és per mi, que a més m'acomiado amb aquest tema. És un tema dels Meinhof. Última ronda, ja. Sí, és un, els Meinhof és un trio londinenc que no sé si ha sonat al Pim Pam Pum. A mi no. Diria que no. Jo també venia d'Anglaterra. Sí, mira. I tiro perquè me toca. Doncs crec que no ha sonat al Pim Pam Pum. És un trio, com dèiem, que fan David Punk, que és un gènere que tampoc coneixia gaire, de beat punk, format al 2007 amb la Rossi a les veus i al baix, el Jarek a la guitarra i el David a la bataca. És un tema que s'anomena Anarchy and Chaos Association, AACA, del seu tercer treball, Under the Burning Sky of Fear Ravens. Va sortir el 2009 i és una joia, canya de la bona. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, eren els Meinhof amb aquesta associació d'anarquia i caos des del seu tercer treball, que us ha semblat? També de cançó d'un minut i un segon, com la del Manolo d'abans. Lo bueno, si breve, pollastre. Ara sí, eh? Molt ara bé. Sí. Jo vale, estic content que fa un rato que aquí hi ha... Un nivellón. Ens estem comunicant prou bé. Frisca, flasca, sí, sí. Toma i daca. Ha sigut una despentinada màxima sí, sí. Al final del programa. Sí, perquè arriba al final del programa. Arribem al final de l'edició 271 d'aquest Pim Pam Pum, d'aquest programa de música combativa de Ràdio Trama. Programa dedicat íntegre als nou professors i professores de l'Institut Palau acusades de delictes d'odi. Per elles van totes aquestes peces que han sonat avui. Quina infàmia. Que és quina vergonya. El Rivera, fins i tot un polític en actiu, no? que faci aquests tuits com surrealista. Sí. No, mentre l'escola catalana segueix treballant, l'escola pública catalana segueix treballant i segueix endavant, com ha de ser. I no la pararan. I no la pararan, efectivament. No han pogut tots aquests segles i no podran ara. Com dèiem, acabarem amb un parell de temes, aquest Pim Pam Pum. El primer em sembla que el tira el Manolo. Doncs sí, mira, porto una altra recomanació des de la rectoria, aquesta vegada de la Ivonne, que la tenim per aquí una altra vegada. Rectoria? Rectoria, sí. I això és un tema que em va recomanar ahir quan estava fent el programa a la nit i em va dir aquesta penya. És una banda de groove metal de Madrid que es diu Vita y Mana i el tema que us porto es diu Romper con todo, que ja jo crec que explica prou bé. Bueno, s'acaba, no? Sí. Clar que sí. I tu amb què finalitzes el Pim Pam Pum d'avui, Ricky? Jo finalitzo amb unes xavales de Madrid, es diuen Metralla. Bueno, en realitat aquest és un grup mixt, no és tot de dones, però les dos veus són, sí que ho són. I després hi ha trompetes i altres instruments. Però bueno, i es diuen Metralla i he tret un tema que es diu Pólvora mojada. I també Metralla, bueno, foten una bona canyuca. Xitxa de la bona, clar que sí. Doncs per la nostra banda això ha estat tot, ha estat un plaer que ens escolteu. Esperem que ho feu a la propera, com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Romper con todo para nosotros significa actualmente una forma de intentar revolucionar tanto la música como la actitud de todas las personas que se sienten de alguna forma apresadas en esta sociedad y nosotros el mensaje es está bien claro, romper absolutamente con todo. Queremos animar a la gente a cambiar lo que no le gusta. Nuestros hijos nacerán con las manos sumergidas en el fango. ¡Conocer!